الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله نيغي سانت سون بوروم سبحانه وتعالى بي نيو خيوالي وات نيو ام اوكازيون داجي وات تاي سي نيغام بو تيل بي di nimbali di sakku nimbal ci mom di julli ci ngeen ji mindeef Muhammad sallallahu alaihi wasallam di julli ci sahaba mi ak mbollem julit kep ko jaar ci yoon won jaarun ila yawmiddin gannaaw lolu ñu ngi delu ci waat tay ci durus yi ni faral def tay ñu toll won ci kitabut tawhid fi mi wax mu ne babu ma jaa fi man lam yaqna bil hilfi billah buntu bobu ci lañ tollu mais dafa am ben fatali buñ rafetone pour fatali te ko sun bir bala ñuy dugg ci buntu bi ñu fatali tout rek ci li nga xane moy xam xam ngeenel gi mu am manam fadilatul ilm wa ahlihi manam ngeenel gi nga xamne xam xam am nako ak ñoñu xam xam manam borom xam xam yi dañ am ngeenel gu reuy xam xam tamit dafa am ngeenel lool lepp buñ jange alquran dañ gis dañuy gis sun borom subhanahu wa ta'ala di woné place bu reuy bi nga xamne mom la tek borom xam xam yi ak xam xam bu bari na tamit ay ahadith yaronte bi alayhi salatu wassalam yo xamne da ci woné xam xam jarign gem am ak ñi nga xamne ñom la yalla xewal ñu am xam xam bu ndeme sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci ali imran shahidallahu annahu la ilaha illa hu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu wal azizul hakim sun borom fofu mune mom mi ngi sédé né kenn yeyowul jaamu kudul mom kon sun borom mom mo jëkka sédé la ilaha illallah la ilaha illallah bi nga xamné mom lañ ñu sant pour ñu wax ko ñun ñu wax ko té moy ciab yi nga xamanteni moy ciabi texé ciabi joju sun borom subhanahu wa ta'ala mom moko jëkka sédé mom mo jëkka sédé bopam yalla mom mo jëkka sédé né mom kessé mo yeyow jaamu motax mune shahidallahu yalla sédé na annahu nakalo li weur moy la ilaha ken yallawul jamu illa hu kulul koku di allah wa ulul ilmi ñoñu xam xam tamit sédé nañ lolu manam ñi yalla jox xam xam tamit ñom sédé nañ ne ken yallawul jamu kulul yalla kon lolu dang ci gis ataf gisun borom subhanahu wa ta'ala ataf manam jëmmam ji ak borom xam xam yi ci sédé gi sédé ne ken yallawul jamu lolu liñ ci déggé moy martaba bu reuy la yalla jox borom xam xam yi ñi nga xamne ñoo sédé deug ne kenn yoolu jaamu ko dul yalla sun borom ne moy borom xam xam yi qa'iman bil qist nak sun borom dafa taxawé ci mandute yalla ci mandu la taxawé mu seddali ko ne la ilaha illa hu kenn yoolu wul jaamu ko dul mom al azizul hakim moy ki note xéralé kon loolu ay bob dang ci dégg rek ne sun borom dafa jox borom xam xam yi ak xam xam cër bu reuy bo demate ci benen sar tamit muy sotul mu jaadala sun borom mang fay wax mu ne يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يالا نينا داما ييكاتيل ني گم اك بوروم خام خام ني ما جخ خام خام داما لين دي ييكاتيل اي درجه يرفع الله يالا دانا ييكاتيل الذين امنوا ني گم منكم سيين نيت ني ني گم سيين والذين اوتوا العلم اك ني ام خام خام درجات اي درجه كون يالا مو ني داي جخ بوروم خام خام اي درجه يو كاوي ñu ne darajaat yi nak fi dunya wal akhirah lay nek manam day nek daraja aduna ak daraja al-akhirah wal xom xam xam yi bu nek ci aduna dañuy am ay martaba yu reuy ay cieur yu reuy ci nit ñi waye bu ndeme yawmal khiyam tamit ci aljana yi gëna kawé fa lañuy nek ndax te dikko na ci ben hadith sun borom subhanahu wa ta'ala bu jangal yonenti mu ne inna allah a'adda li ahli al-jannati mi'ata daraja yatafadaluna fiha yonenti alayhi salatu wassalam neena sun borom dafa wajal wa aljana téméré daraja dañ ci gënalante manam digënté yi ay daraja yu kawé lay doon téméré daraja lay doon dañuy gënalante ci bir manam ku la ëpp xam xam rek gën la jëf xam xamam gën la sélalal ci bëmi jëf xam xamam mo lay gëna kawé daraja kon nit ñi ñi rawanté ci niñ jëfé sen xam xam pour woné wat tamit xam xam nim amé solo ñew na ci sahih yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muné may yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din kep ko yalla nam ci yow aw yiw daf lay déggal diiné kon fofu xam xam la manam nit ki am xam xam paré comprendre xam xam bi koku la yalla bëgg ci mom yiw may yuridillahu kep ko xamné yalla bëgg na bihi ci koku khayran aw yiw yufaqihu daf koy déggalo ak fi diiné ci diiné manam day comprendre mas'ala diiné yi kon fofu liñ ci déggé moy yalla mom moy joxe xam xam ndax té waxul man yuridillahu bi khayran yafqa manam yufaqihu la wax yalla mo koy déggalal diiné ji kon xam xam wërseug la bu yalla di joxe motax ibnu taymiyya lim déggé ci hadith bobu moy muné anna man lam yufaqihu llahu lam yurid bihi khayran ibnu taymiyya lim déggé ci hadith bi moy képp ko xamanteni yalla joxolo xam xamu diiné rek bëggul ci yow aw yiw kon ñi am xam xamu diiné mandarga la bu yone né suñu borom mo leen bëggal yiw ñu né yiw wi tamit mbolem lu yiw rek ci dafa dugg ci biir lepp luy teranga rek ci biir la mo xam aduna la mo xam al-akhirah la tamit motax ñu né ñi saxu xam xam tamit dañoo wara xam né gëte yalla mo moy joy xam xam kon ñom dañoo wara sukkandiku ci yalla yajibu ala tullabil ilmi an yasta'inu billah li anna allah huwa alladhi yarzuqul ilma ñu ne li nga déggé ci hadith dañ moy ñi gëstu xam xam di sax xam xam ñoñ bu ñi sax xam xam waru ñoo sukkandiku ci seen bop nekkul ne neex nañ xel rek kon war nañ am xam xam wala bari nañ lu ñuy jàng yoy yëpp ay sabab la yu tax nit ki am xam xam waaye kiy joy xam xam dëgg mooy yàlla moo tax dañu waru sukkandiku ci yàlla pare sellal tamit ci sàkku gi ñu sàkku xam xam ndax de suñu borom subhanahu wa ta'ala kese lañ ci war a jublu moo tax ñu ne imam malik dafa mësa dénk shafii ndax imam shafii doon na jàng si imam malik imam malik daf ko doon dénk mu ne ko inni ara allah mu ne inni ara an allah alqa alayka nuran fala tutfihu bi dhulmati almasiya imam malik muy dénk shafii boobu shafii tilmizam la woon ndongaam la woon mu ne ko man kat dama gis si yow shafii ne yàlla daf la sànni ab leer kon leer googu yàlla sànni la bul ko faye ci lëndëm lëndëm yi moy manam boy moy yalla da fay tax do am xam xam kon ki sa ko xam xam tamit da fa wara sori lepp lo xamanteni moy yalla la imam shafi muné ko inni ara imam malik muné imam shafi inni man day ara gisna anna allah naka yalla alqa alayka nuran daf la sanni leer gi moy xam xam bi kon leer gogu fala tutfihu bu ko fay bi dhulmatil ma'siya si lendam lendam bi moy motax bi imam shafi tamit dafa am ay way yum don way muy mu koy way mu ne shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al ilma nurun wa nuru allah la yuhda li 'asi man imam shafi daf ne dama demone sama serign di waqi'a makoy jammat ne ko man dal lepp luma mokal rek da fay deñ sama dama setlo ne fan yi dal suma mokale rek limay mokal day deñat dama koy fatte ci ben serignam bu tude waqi'a mu ne ko fa arshadani ila tarkil maasi dama ko wax sama serigne ma kon kat na nga samontek baña moy yalla ndaxte ma ngi lay xamal ne li anna al ilma nurun xam xam kat leer la te wa nurullahi leeru ko yalla la yuhda li aasi duñ ko jox kuy moy kuy moy yalla du la jox ak leeram muy xam xam bi kon te sa ko xam xam nak ay façon yu bari la bu fekenteene nit ki xale la man na dem ci daara yi jangi mais bu de mag la tamit batay sax xam xam wessut anam gum fandi toll rek man na jang bi nak moy muy laaj bala muy dugg ci dara laaj pour sun bon temps la wërsegal ko li nga xamanteni moy xam xam bi man na occasion tamit bu fekkene yalla wërsegal nako mu dekk ko xamne moko sut ci aluwa wala amna lu ko tane xam xam mu sak ko ci mom bu fekkene tane koñ bam nek tamit ñu ngi fay joxe ay durus comme ni li yalla wërsegal ñukoy def ni ñaan sun borom nangul ñuko te mu sel te mu sax tamit ñi ñew ci jakka yi di jël ci li nga xamanteni moy durus yan fay joxe yoy tamit dana tax nit ki am xam xam ndax lool lepp xewul yalla la motax amna ben hadith bu abu darda solo ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muné al ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran wa inma warathu ilman faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir yaronte bi pour woné rek martaba bi nga xamanteni borom xam xam yi am nañ ko mune al ulama borom xam xam yi kat warasatul anbiya ño doono yonente yi te yonente yi ñoy ñi gëna tedd ci mindeef yalla yi ko xamanteni bu fu yonente yi nekkatul yow ya jël sen place kon koku daraja bu kawé la am al ulama wu borom xam xam yi muy serigne yi warasatul anbiya ño doon yonenti yi te yonenti kat bi ni dem bayiwun fi deureum bayiwun fi dinar bayiwun fi wurus bayiwun fi khalis liñ fi bayyi moy xam xam wa inna ma warathu ilman borom manam yonenti dañ fay bayyi xam xam faman akhadahu ku jël xam xam bobu yonenti bayiwun fi koku kat akhada jëlna bi hadhin wafir jëlna ci cër bi gëna yaatu manam jëlna ndam lu reey la kon borom xam xam yi ñom ño jël ndam lu reey li yonenti bi alayhi salatu wassalam nak bim fi joge dane taraktu fiikum amrayni lan sadillu ma in tamassaktum bihima yonenti alayhi salatu wassalam bim fi joge dane dina fi bayyi ñaari mbir yo xamanteni fek yena ci ngoy du ngeen reer kitaballah wa sunnati muy tereb yalla bi alquran ak sunna muy hadith yim fi bayyi muy sunna bi nga xamanteni mom mo leral alquran mo leral tamit diine ji lol tamit liñ ciy dege moy borom xam yi nga xamanteni ñom ño xam alquran xam sunna ñoo ño tax ñuy wax borom xam xam yi kon borom xam xam ci diine buñ koy wax moy ñi xamne dañu xam alquran xam sunna kon ñoo ño doonu yoonte bi alayhi salatu wassalam ci xet bi kon ñoo ñu am nañ cër bu reuy yoonte bi tamit mu jangale wat benen hadith di woné rek xam xam njariñ gi mu am ak sakku xam xam tamit sakku xam xam ci bopam assurance la manam sécurité la yoonte mu ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljannati wamajtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhim musakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yasra' bihi nasabuh yent bi mu jangale hadith bu reuy mune kep ko xamanteni yaangi sobu aw yoon te dara taxul nga sobu yoon wo luddul sakku xam xam kesse yaangi tukki te sa tukki bi dara taxul ngay tukki luddul sakku xam xam yaangi genn sa keur di dem sa jakkaja te dara taxul ngay dem sa jakkaja luddul deglu duru sen fay joxe yaangi dem ci sa keur ben mbokk te dara taxul nga fay dem luddul mu wërsegal la xam xam bi ga yalla denk te mu tané la fi man talak kep ko xamni sobu nga tariqan aw yon yaltamisu fihi ngay sakku di lambatu ci yon wowo ilman xam xam ilman nak la wax xam xam mo xam xam bu mantone xam xam buy jariñe waye xam xam bi ci jitu nak moy alquran wa sunna ku def lol kat sahalallahu lahu bihi yalla dana ko yombalal ci yon wowo tariqan aw yon ilal janna bu koy yub ba aljanna kon kep ku sakku aw ku ju manam subu aw yon rek ngir sakku xam xamu diine yalla daf lay yombalal yon wowo mu nek saw yonu aljanna loli ci dege moy al ilmu huwa tariq ila al janna manam xam xam moy yonu al janna mu tek ci moné amul wénnou nit wo xamanteni dañ dajé ci neeg ci benn neeg ci neegu yalla yi té dara taxul nu dajé luddul jang téréb yalla bi dika jangalante seen biir luddul dal day wat ci ñom manam dañuy am ak dal ñom duñ ciit yalla mo leen di defal ak dal malaaka itam dañuy ñew dañuy wacc ñom duñ leen duñ gis malaaka way malaaka dañuy wacc dal leen di wër ba paré sun borom taala defal leen yermandé ba pare yalla nak di len tuddu fam nek di len tuddu di titoro ñooñu manam di len titoro ño xam dañoo dajalo te dara taxul nu dajé ci neegam yalla dul sakku xam xam yalla la ni titoro mu tek ci lu am solo mu ne wa man batta bihi amaluhu kep ko xamanteni sey jëf ñola yexé manam da nga tardé te dara taxul nga tardé dul ay jëf lam yasra bihi nasabu saw askan du tax nga avancer manam kep ko xamanteni jëfo lu la avancer lo saw askan du tax nga avancer yawmal qiyam la fay avancer lo rit moy jeufam waye du nasabam ndax fa idha nufiqa fi suri fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasaalun bis bun wolé bofta ba nga xamanteni sa taxawna amatul askan sante amatul sante yi mom fi la ci aduna pour ñu xamanté rek waye bis bun wolé bofta ba mom doomu yonenté setu yonenté sherif ak ñepp ci yam ya xam sante bo manti sante ya xam askan bo man nek ya ñepp yam yonenté mu ne waman batta bihi amalu kep ko xamanteni sa jëf motax nga tardé lam yasra bihi nasabuhu saw askan do tax nga avancer askan mom do tax nga avancer xeyna fi aduna mom da na tax ñu yëkëti lak yoy té ay faux débat la yoy mom nit ñokoy considérer ndax sun borom santana dafa wax ne ya ayyuha nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu lum ci tek moy inna akramakum 'inda allah atqakum inna allah 'alimun khabir ya ayyuha nas en yow nit ñi yen nit ñop inna man yalla khalaqnakum ma len bind min dhakari wa unsa ma len bind ci goor ak jigen waja'alnakum ma def len shu'uban ngeen di ay peuple yu bari wa qaba'il ak ay giir li ta'arafu ngeen xamanté rek la dama def ki wex ki ñuul ngir ñu xamanté rek dama def ki sante nyaay ki sante job ki sante fay pour ngeen xamanté rek waye nekkul ne ci sante yi ngeen di gënanté nekul ne tamit ki dëkk Makka dana tax mu gën ki nga xam mo dëkk Sénégal loolu ci dara li taarafu ngir ngeen xamanté rek la li tax ngeen di gënante moy li moy inna akramakum ki gëna tedd ci yeen inda Allah sa Yalla té loolu mo tax manam loolu moy tiranga ki Yalla ne ki mo tedd koku mo tedd motax mo ne inda Allah sa Yalla inna akramakum ki gëna tedd ci yeen nit ñi inda Allah sa Yalla attaqakum moy ki ëpp ci yeen taqwa ki gëna ragal Yalla dal moy ki gëna tedd mo xam nu mën di sant nak ak nuñ ko mëna tuddé mo xam ab jaam lañ koy duné mo xam nuñ ko mëna tuddé dal ki am taqwa koku mo gëna tedd kon lolu lu am solo la luy seddali wax bi yonent bi ne waman batta bihi amaluhu kep ko xamni saw jëf motax nga tardé lam yasra bihi nasabuhu saw askan do tax nga avancer dafa am ben sahaba suma jumul abu hurayra la bi yonent bi genné aduna ba nga xamanteni ay génération ñu ngi dox ba tabi'in di ñew ba yenn sahaba yi dess ci dafa am ben abu hurayra dafa mësa genn ci jakka ji daj ak ay nit ne len yeen nga taxawalu ci mbedd mi ni té nit ñang sa jakka ja di jiro di xëccio mirasu nabi sallallahu alayhi wasallam ndonu yonenté bi nit ñi nak dal di daw né ñun nañ daw dal di jëm jiro sen ndonu yonenté ba ni jiro sa jakka ja ban ñëwé nak fekkun fa dara loolul ay nit ñuy jangalanté ñom ñu délu ci abou hore nak ñun kër gisun fa dara mu leen xana gisoo leen ñafay jangalé xam xam ñu né akay mu né ñoy jiro ndonu yonenté bi dem leen ngeen seddo ci ndonu yonenté bi kon ndonu yonenté moy al ilmu xam xam ñu le da ngay gis tamit sun borom subhanahu wa ta'ala meme yonent yi nga xamanteni neena ñom ñoo gën ci mindeef yi tamit ñom ci xam xam sax la leen gënalé faddala Allahu al-anbiya 'ala ghayrihim min khalqihi bil 'ilmi wa at-ta'lim yalla dafa gënalé yonent yi def leen ñu gën ci mindeef yi ci xam xam gam leen jox ba paré yonent yi di jàngalé xam xam ba ci loolu lañu gëné nga gis nga bi mi wax ci Isa sax bi tag Isa dañé sun borom dafa wax wa yu'allimuhu al-kitaba wal-hikmata wat-tawrata wal-injil yalla bi mi wax ci Isa daf ne man mako xamal tere bi xamal ko hikma moy bepp xam xam buy jarign rek hikma la mako xamal tamit tawrat mom Isa alayhi salam wal injil ak injil kon yalla bi mi tag Isa sax xam xam lako tag gis nga bami tag Sulayman it dane wa fahamnaha Sulayman man ma deggal Sulayman mas'ala xam mas'ala atay Sulayman sa bo ñew pour atay ku kep ku ñew ci mom rek ci tribunal wala atay rek atay ba gëna jup la lay atay fek yalla moko xamal mo rasul borom ne wa fahamnaha ma deggal Sulayman xam xamu ateya wa fahamnaha Sulayman gis nga itam bamuy tag Daoud ak Sulayman tamit ci xam xam la len tagge mune wala qad atayna Daoud wa Sulayman ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin sun borom neena man ma jox Daoud ak Sulayman xam xam waye nak bama len joxe xam xam ba muy Daoud ak Sulayman ñom day namu wuñu nekkun fa di namu waye daño dello lepp ci Yalla motax mo ne wala qad atayna joxna Daoud wa Sulayman joxna len ilman kham kham wa qala ñom ñaar ñu wax alhamdulillah ñu ngi sant yalla alladhi bi nga xamanteni faddalana mo ñu gënalé ala kaseerin ci ñi bari min ibadihi almu'minin ci jaam yi gëm kon gis nga sun borom subhanahu wa ta'ala bu la wërsegalé xam xam tam lim bëgg moy nga dello ko xam xam bi manam sant ko ci tam ci yëk sa bop sun borom tam bi mi wax ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci xam xam tamit manam jangale gam don jangale xam xam ba salako melale yalla mune yeen julit ñi fatali ko len laqad manallahu alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin sun borom mi ngi nan laqad manallahu yalla mo defal xewal alal mu'minin ci ñi gem yalla mom mo nam wacc xewalam ci ñi gem kagn la ko def iz ba'atha fihim jamono jam yonne ci ñom rasulan ab ndaw min anfusihim ndaw lo xamne ci seen bir la ko genné ñom nit lañ ndaw li tamit nit la muy muhammad alayhi salatu wassalam yatlu alayhim da fay jang ci ñom ayatihi ay aya muy alquran yenen te bi li ligeyam moy yatlu alayhim ayatihi daf leen di jangal alquran way zakkihim di leen selal manam di leen yar tamit ci jangal alquran gogou yemul ci jangalen way da leen di yar tamit ci jangale gogo yi zakihim daf len di selal ten bakkan wa yuallimuhum ming len di jangal alkitaba alquran wal hikma ak sunna te kat ñom wa in kanu nekkon nañ min qablu avant yonent bi ñew la fi dalalin mubin sil rer gu bir manam rer gu leer nañ bo xamanteni leer na dan non jaamu ay xërem la non jaamu di nan sangara di njaalo ku ci am dom bu jigen ray ko bi yonent bi ñew nak yar len ci lolu lolu nak mi ngi ko def ci jangal gam len don jangal kon loolu liñ ciy dégge mooy borom xam-xam yi tamit nañ taxawe ñiy tudde ay sëriñ nañu taxawee li nga xamante ni ñoom mooy seen mission ndaxte dañ ne nit ki boo ko doonnoo boo nekkee xalifa da ngay jëf lam doon jëf waaye bu fekkee da nga ñëw si dëkk bi docteur bi fa doon liggéey si centre de santé bi moom dafa retraité ñu indi fi beneen docteur mu ñëw war a fa nit ñi dem di def ay PMI ak def lu kenn xamul dañ ko fay jëlee sànni ko ne kii kat du docteur ndax dañ ko indi pour mu fañ nit ñi moom mu ñëw fii di jouer ay PMI wala mu ñëw fii di ndaga wala lu ne mu def nekk topp xale yu jigéen yi ak yooyu dañ koy dàq dañ koy perte porte plainte ñu dàq ko kon sëriñ buñ fi indi tamit te defoo liggéey yonente bi nañ la dàq nekk xam ne kii du sëriñ bañ a dem si moom nekk ñi dem ñi nga xamante ñooy sëriñ ñi jàngale nag alquran wa sunna ñu ne xam-xam tamit dana tax nit ki mën a ràññetle jaamu yàlla yi farata yi ak naafila yeeg sunna yi ndaxte sun borom subhanahu wa taala dafa farataal si nit ñi ay farata waaye tamit am na yoo xam ne du ay farata muy ay naafila te si naafila yooyu la nit ñi di rawante maanaam mooy tax nga gën a jege borom bi ndaxte farata yi moom day tax rek nga nekk julit ndaxte comme li nga xam ne loola war la boo ko deful yow nu pine la loolu boo ko defee tamit du ndam waaye ndam li mooy nga def li la war ba pare nag jóge fa def loo xamante ni waru la mi mel ni nga liggéey si ditaa bi si usine bi liggéey 8 heures de temps après amaat occasion defaat beneen heure supplémentaire heure supplémentaire boobu gis nga sax ni la kay faye mooy ëpp doole bin la doon fay heure normale yonent yàlla subhanahu wa taala tamit noonu la mooy ki julli waxtu julli juróom yi pare yemu si maanaam muy def ay rawaatib di julli yeneen naafi la wala muy taxawe guddi gi wala di jàng alquran woor weeru koor ba pare weer wu ne nga woor si ñetti fan wala di woor talaata ak alxames wala yow mu arafa fi maanaam fan yooyu nga xamante ni si sunna dañoo farat maanaam dañoo sunnaal nit woor ko si yooyu la ñuy rawantee moo tax sun borom subhanahu wa taala mi ngi koy jàngal yonente bi alayhi salatu wasalam si benn xadis yonente mi ngi koy jàngal xadis boo xam ne abu hurayra moo ko soloo mu ne an abi hurayra radiallahu anhu qaala qaala rasulullah alayhi salatu wasalam inna allaha taala qaala man aada li waliyan faqad aadantuhu bilxarbi sun borom subhanahu wa taala nee na képp koo xamante ni noonoo na samak wali yu rek man la déclaré guerre képp ku fekk waaju baax nga noonoo ko moom yow yàlla nga déclaré guerre yàlla nag muy wax kan mooy waaju baax kan mooy wali yu dëgg sun borom mu ne wa ma taqaraba ilaya abdi bi cheyin ahaba ilaya mima aftaratuhu alayhi maanaam sama jaam bi du ma sàkkoo jegelu loo xamante ni gën naa koo sopp que li ma farataal si moom maanaam li tax nga gën a jege yàlla mi ngi tàmbalee nga def farata yi waaye nag wala yazalu abdi yataqarabu ilaya bi nawafili xata uhibba sama jaam bi gënnaaw def nay farataam ba mu mat du deñ nag di ma gën di jege si ay naafila ba keraag ma koy bëgg maanaam suy gën di def ay ay nawafil julli na ba pare def yeneen julli nga xam ne waru ko wala woor na ba pare di woor yeneen woor yoo xam ne waru ko ñiy génne azaka ba pare di sadaxa yeneen sadaxa dimbali nit ñi loolu bu koy faral di bu koy bareel di def rek bu yàggee dama koy bëgg man yàlla dama koy bëgg fa ida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasmau bih su ma demee ba bëgg jaam boobu nag man maay nekk déggam ga miy dégg maanaam ak déggam man dama koy assuré du dégg lu lu neex yàlla wa basarahu alladhi yubsiru bih man maay nekk gisam gi nga xamante ni nag si lay gisee maanaam jaam boobu dama koy dimbali defal ko tawfiq ba nga xamante ni lépp lu muy xool rek lu neex yàlla lay doon si bëtam yi wa yadahu allati yabtashu biha maay nekk man yàlla maay nekk loxoom bi nga xam ne si lay ngëbee si lay tëyee lépp lu mu ngëb si loxoom rek dafay fekk lu neex yàlla la loolu mooy tawfiq ndax ñun ñëpp ñoo bëgg tawfiq boobu mooy wax ba ñuy wax ihdina sirata al mustaqim sirata alladina an'amta alayhim boobu ñuy ñaan bu ñuy julli bu ñuy jàng faatiha di ko ñaan loolu pour ñu am ko si lii lañ koy amee mooy def suñuy farata ba mat ba pare nag ñuy naafila di def ay yoo xamante ni waruñu bu yàggee yàlla daf ñuy bëgg pare defal ñu assurance defal ñu hidaya maanaam ñu dëgg nga xam ne ñun yàlla daf ñuy bëgg ba pare ñooy nekk bëtam bi muy gisee maanaam yàlla mooy nekk suñ bët bi ñuy gisee ak loxo bi ñuy tëyee ak wa rijlahu allati yamshi biha maay nekk tànkam bi nga xamee ne si lay doxee maanaam fépp fu mu dox jëm rek fu neex yàlla la même bu ay saay saay bëggoon koo yóbbu sax si loo xam neexoon yàlla yàlla mooy def ay obstacle yoo xam ne loolu day tax du am même moom bu bëggoon def loolu sax du ko man ndax man maa koy tëyee si loolu warij lahu allati yamshi biha maay nekk tànkam bi muy doxee yàlla nag ne sama jaam boobu xas ba mel ni moom wala in saalani la utiyanna kooku de su ma laajee ma jox ko lu ma laaj rek ma jox ko dama koy defal ijaaba day am ijaaba maanaam lu mu ñaan rek yàlla may ko wala in istaaada bihi la uidanna manam su sako ci man ma yir ko ma ar ko man dama ko yir lepp lu mi muslu rek dama ci musal kon lolu dang ci dege tamit xam xam anjana ngi am ndax day tax nga ragnat le farata yi ak nawafil yi bo defé say farata ba mat nga def say nafila ci lolu tamit ci la Abou Bakar don denk Omar muné ko yow Omar kat wa alam anna Allah wa muné ko wa alam anna lillahi amalan bil layli la yaqbaluhu bin nahar wa anna lillahi amalan bin nahari la yaqbaluhu bil layli wa anna Allah la yaqbalu nafilatan hatta tuadda farida Abu Bakr Siddiq daf don denk Omar radiyallahu anhuma muné ko yow Omar ma ngi lay denk nga xamné kat yalla amna ay jëf yo xamanteni ci guddi lañ ko ko wara jëfël duko nangu beccëk manam jëf yi dafa am yo xamanteni dafa am waxtu waxtu wone dafa am heure manam jëf jone dafa am heure anna lillah yalla amna amalan jëf jo xamné bi layli ci guddi la la yaqbaluhu duko nangu bin naharisi beccëk té lol nak xam xam mo lay may nga man rañat la yoyu wa anna lillah yalla amna amalan ay jëf yo xamné bin naharisi beccëk bi la yaqbaluhu duko nangu bi layli ci guddi xam ko ne ba guddi nga nan damay julli tisbar koku yalla du nangu sa tisbar ndax tisbar beccëk la ku ne bu beccëk tammi ngay nan damay julli geewé yalla du ko nangu ta amna waxtu yo xamanteni tamit ci temps bi la ku nek ba wéru safar nga nan damay wor wéru koor dal nan yow yalla du la nangul sa wéru koor ndax wéru koor ci ramadan lay nekk ku ñew tamit ci wéru ramadan nga nan gannaaw wéru ramadan moy wéru wi gëna mag kon na dem aji té du nangul sa aji ndax aji ci al hajj ashurum ma'lumat ci wéru ya yalla santé nañ ci aji muy dil hijja ci yoy lañu wara aji mu ne ko nak wa anna Allah la yaqbalu nafilatan hatta tuaddi farida nga xamne yalla du nangu sa nafila fek say farata matul fek sa farata matul bo fi defey di nafila ken du la dangul ñun fi sax ku ci liggey ñew rek nan damay liggey heure supplémentaire say sa 8 heures de temps yi matul da nan yow li ngay def ken xamul don matul il faut nga liggey say heure normal donc ma ñu dog la mëna nangul ay heure supplémentaire suñu borom tamit pour mon man la nangul say nafila il faut say farata mat am ko ñew fi wéru koor jot yow julli wo manam woro wéru koor bi ba pare wéru koor bi genn ngay and ak gaay yi nga xamne nenañ dañuy gungé wéru yi ñi nga xamne dañuy wor sit ayamin sawal nga dang koy wor nan yow yefi dox ngay def yalla dula nangul kep ko xamne aj makka jot na nga man aji nek ba ñi don aji ñibbi ci nga nan damay dem di umra ji ken manam damay dem di umra ji muy nafila wala ngay def ay ziyarat fofu ken dula nangul ndax farata bi bopam manon nga ko def te defoko mo ta Abu Bakr ne Umar la yaqbalu Allah nafilatan yalla nangu ben nafila hatta tuaddi farida lul say farata mat mo tax ibnu hajar muné amna yenn borom xaxam yu né man shaghalahu al fardu an an nafli fa huwa ma'zur wa man shaghalahu an naflu an al fardi fa huwa maghrur manam kep ko xamanteni yaangi soxlal ay farata ba tax nga sagane say nafila yow am nga yow mom man nañ la bal manam kep ko xamanteni say farat ci farata rek nga yem waye defo nafila yi koku mom ma'zur man amna ngant man nañ ko gantal ndax tay xeyna farata yi ñoko ci la bëgg consacrer wu ba tax manul def ay nafila nafila waru la waye nak ki nga xamanteni mom ci nafila la nek ba bayyi farata yi koku waru la comme li ñi xew suñu jamono ji rek da ngay gis nit ñu bari ñoo xamanteni lo xamne sax du nafila du sunna ay bidala ci lañ gëna itté wo ko li nga xamne moy farata yalla subhanahu wa ta'ala ki nga xamne moy Allah min wacc ci kaw suuf ci sax ñu magal ko mom lañ mom interest wu waye magal yeneen nit mo ñu gëna itéwo ñun magal ay nit mo xam lu leen mën ta tuddé mom ñu bari ci nit ñi jullu ñi légui mom lañu gëna itéwo ko magal yalla té yalla lañu warona magal yalla kessé mom lañu warona magal mo tax mo né hada ma luhiza fi jumhuril muslimin fi ba'd al akhtar li lañ sétlu fi mbolo jullit ñu bari té lool liko waral moy ñak xam xam rek ndax xam xam bi moy tax nga mëna rañatlé faratay ak nafila xam xam tammi moy tax nga mëna rañatlé sun borom gëdd gam yoré wama qadrullah haqq qadri nit ñi joxun yalla deug gam yelol yalla dañ ko wara jox deug gam yelol waye nak bono xam bi ñoko mëna jox ndax te shahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi yalla mom sédé na kenn yelol ku jaxam ku dul mom waye tam borom xam ni tam sédé nañ ko mais bu fekkene dañu dem nak ba jeexlu tasaro muy reer ñu reere sunnatu nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam reere lu bari mo ngay gis nak nit ñi ci bidaay lañuy nekk ak yo xamanteni du nafila sax du sunna yentana sallallahu alaihi wasallam jangaluko kenn xamuko ci ken boy da ngay jang ba téré sunna yépp dok ci mësa gis légui nak nit ñi ci lañu gëna itéwo muy ay magal ay sëriñ ñep ay gamok yo xamanteni du sunna du dara ay dédala ci lañu gëna itéwo ko def li nga xamanteni moy luñu yalla faratal kon lool nak li nga xamanteni mo ni ci mëna mussal moy li ñu def ni rek té jarul xépp ñing ci gëna soñu suñu bop di soñu suñu mbokk julit yi même boudé ñaar bi lu tamit nu dajja tamit lu bax la mom ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mom qualité la soxla way soxlu quantité mbolo mu bari mi amul ben solo ndax gis nga suñu jamono ji amna ño xamanteni don na ñew waye tay dem nañ fenen fofu ñu dem mom ay 1000 ay nit ñu bari ño fay dajalu xumbay bok tiaxan té xeyna ñom yaakar nañ né fa mbolo ma nek fa la mbir mi nek mbir mi nekul fofu ndax té ben hadith la nga jang ko jariño ko mu upp doole fop dem fo xamanteni do fa deg lulul ay wax bokal ak yalla yalla musul kon lool lañ doon fatali ci bis bi di ñaan suñu taala mu xirnu ci bopam bu ko defé ñu delu ci li nga xamanteni moy téré bi muy babu ma jaa fi man lam yaqna bil hilf billah mu manam am jokkolo ci buntu mi nga xam mom la cheikh jangale won bi passé lepp dugg ci kitabu tawhid ndaxte mom mi ngi don jangale semaine bi passé ci fala taj'alu lillahi andana wa antum ta'lamun bu len def yalla bu len mutal yalla ay morom te xam ngeen te yoy tamit yep ci lol ci buntu mom lay dugg rek borom tere mo ne babu ma jaa fi man lam yaqnah bil hilf billah li xane mo dik ci ki nga xamanteni dañ ko giñal ci yalla ba pare deugalul ki giñ manam ki nga xamanteni ki waji ñewna waxna waxam gëmuko mu pare mu giñ nak bo xasse giñ dang ko wara gëm leena boko gëmul nak lolu yow mi nga xamanteni ya ko giñ lo mbir mi day aju sa manam atté bi day teggu sa kaw muy ni ci ben hadith muné an ibn umar jël lañ ci abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa min Allah rawahu ibn majah bi sanadin hasan mune jël nañ ci abdullah ibn umar mu jël ci yonnati allah sallallahu alayhi wasallam mune yonnati bi neena la tahlifu bulen giñ bi abaikum seni bay kuy giñ bul giñ ci say bay ñu no da ngay gis sama geñok bayak loolu lañuy giñé wala sama bakkanu dom loolu lañuy giñé loolu kenn waru ci giñ kuy giñ da ngay giñ ci yalla motax muné la tahlifu bulen giñé bi abaikum seni bay man halafa ku dem bay giñ mune man halafa ku giñ billahi fi yalla fal yasuf na deugal manam kuy giñ na giñ ci yalla te na nga deugal kuy giñ ci yalla na fekk ne deug motax ngay giñ ci yalla wa man hulifa lahu billah kep ko xamni giñal nañ ko nak ci yalla fal yarda na geureum manam na deugal koku giñal ci yalla wa man lam yarda falaysa min Allah kep ku geureumul nak bokko ci yalla manam kep ko xamni giñal nañ ko ci yalla te ko giñ ci yalla deugaloko yow bokko ci yalla kon lol tekkou bu reey la bu la ne yow nit ki li boko defé bokko ci yalla lol moy wonne yow mom genn nga ci diine ji ñam ci yalla musal munera wahu ibn majah bi sanadin hasan ben haris bobu la indi ci buntu bi muné nak fihi masail amna ay point yi ci mëna jang al ula bi jëk bi moy annahyu anil hilf bil aba téré gi nga xam yonenti téré na ci nit ki di giñ ci ay bay bu né giñ ci bay tamit dang ci dégg giñ ci lepp lul yalla rek ken waru ci giñ ken waru giñ ci sëriñ ken waru giñ ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci yalla kessé lañuy giñ athaniyatu ñaara bi moy al amru lil mahluf billah an yarda manam dañu digal tamit ki nga xamanteni giñal nañ ko ci yalla mu deugal ki giñ ci yalla ndax yow bo deugul ki giñ ci yalla yow di moone gumo yalla lol lay woné as-salasu ñettel bi moy wa'idu man lam yarda tekku gu reey nga xamanteni tekku nañ ko ki nga xamanteni geureumut manam nit ki giñ ci yalla yow deugaloko yow dañ la tekku yow mi ko ñaka deugal dañ la tekku mom mi giñ tamit mom dañ ka na deggu manam lamuy giñ na nek deug ndax yalla mom du tiaxan kep kuy giñ ci mom bu ko tiaxane mais nak gis nga ñun bari na sun peuple bi population Senegal bi da ngay gis tiaxan kat yi am ay comédien xawmu luñ doon sen théâtre sax niñ ci giñ c'est théâtre tiaxan la yow ngay giñ ci yalla te yalla mom deug la yow ci ap théâtre bo ne billahi yow nangam ak nangam billahi mom deug la waye la ngay wax non ay tiaxan la lolu ëpp nañ def ëpp manam nit ko waro ko def kon giñ buñ delo ci alcorane tamit nekul lu alcorane sagane wul giñ ndax ci ngay giñé koku yalla la manam martabam dafa kawé mom yalla day ñëwaat rek ci wama qadarullahi haqqarihi joxon yalla deug ga deugam gën ko wara jox fan ko wara tek deug teguñ fa yalla subhanahu wa ta'ala ñu indi yena aya yu subhanahu wa ta'ala di woné ay atté ci giñ mune ci alcorane bo démé suratul maida sun borom mi ngi nan la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aymana فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون sun borom fi da fay wax ñi nga xamanteni dañuy sagane giñ yeen say nga wax dara ne billahi nangam billahi mu ne yoyu sun borom du len ko jappé la yu'akhiruku lakh ya du len jappé billahi ci mbosor manam sagane fi ay manam seeni giñ waye nak walakin lim len di jappé moy yu'akhirukum bima aqattumul ayman manam giñ nga fas décidé giñ mo xam ci kanamu mbolo mel wala ci kanamu atekay bi loolu lay yalla di jappé bo giñé nak ne man fekk yow dang ko fass taxo ne li dina ko def ba pare defoko lolou amna dan buñ la tek non dang ko wara defal kafara lolou nak lay jangale fi kafara bobu ndax te giñ nekul lu oyof bo xasse giñ rek ne da def nangam lolou dang ko wara def comme suma giñon ne suba dina la jox dara suba passé joxuma lako lolou amna luma sharia tek suma giñon tay ne dewen bëgg na aji giñ ko ne dina aji dewen dewen passé ajuma lolou amna luma sharia tek lolu lay jangale muné fa kafaratuhu kafara bi it'amu 10 masakin moy ngalele fukki miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum ci li gëna digg doom nak ci li ngeen di lek manam bu fekke wa dëkk bi ciéb lañuy dundé kon ngalele fukki miskin ci ciéb manam li gëna digg doom dal do dem ci li nga xamanteni mom la ñu am alal di dundé waye nak do leen jox li nga xamanteni mom lañ pauvre di dundé ñi gëna digg doom ci nit ñi dal li ñuy dundé lolu ngay jox fukki miskin yoyu aw kiswatuhum wala nga jox len yere yu sol nga fekk fukki miskin nga jox len yere yu mat yo xamanteni yere yu mat lay doon yo xam man na julli nga jox len ko aw tahrir raqaba wala nga gorel ab jam ba jamono jam di am nga fekk ab jam nga gorel ko wala fekk nga yor ay jam nga gorel ci kenn mune nak ku manul lolu faman lam yajid ku amul fasiyamu salasati ayyam na wor ñetti fan yo xamne giñ na ne dina def nangam pare defuko koku nalele fukki miskin wala mu jox len yere yu sol wala mo borel jam so amul lolou legi nak lay ñew doga ñew ci li bu def fukki miskin ni man nga tan bu fekke na ne dang leen di lelel baxna bu fekke dang ne dang leen di jox yere baxna fekke da ngay borel jam baxna lolou nak boko manul nak ngay doga ñew nak wor ñetti fan faman lam yajid ku amut jam fasiyamu salasati ayyam na wor ñetti fan yalla nak mo ne zalika kafaratu aymanikum lolou moy far seeni giñ yi nga xamne giñ ko giñ waron ko def ta defoko ida halaftum su ngeen giñe lima leen li denk nak moy waqfadu aymanakum na ngeen wottu seeni giñ bu leen tiaxani ay giñ kadhalika yubayyinu llahu lakum ayatihi nonu la yalla di leral ay ayam la'allakum tashkurun ngeen man ko sant ndax te manon na ne kep ko xamanteni giñ na fi rek defuko rek dina ko mbugal alak ko waye wor yermane dafa yaatu motax mu indi leen li motax mu ne la'allakum tashkurun ngeen man sant yalla kon julit warul sagani giñ warul bari tamit ci lamagnam ay giñ fen rek la wara meuna giñ moy fo xamne woor nako ne li ñi mom mo am deug te geemuñu ko ñu indi ko ci atté kay bi ñu wara giñ mu giñ ci yalla kesse ñu ne beuril giñ bari ay giñ lolu bo jangé alcorane nga gis ne min sifatil munafiqin jikoy nafiq la am nafiq moy beuril giñ ndax ci jamono yoonte bi nafiq dañuy def sen toxu doona buñ ko défé paré kat ne ah ñun de li ñu def ni bo metul légui aya wacc rek dem ci yoonte wala sallam légui yalla wacc aya ci yoonte bi rek pour mu léral suñu mbir kon nañ daw ci yonent bi giñ buñ giñe yonent bi gëm da nañu gëm ñoo na buñ ñëw di giñ mara suñu borom mu ne suru tawba yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin mu ne nafiq yi dañuy bëril ay giñ di giñ rek ñom yahlifuna billah te ci yalla lañu giñ yalla mi ngeen gëm yeen mom lañuy giñe ñom gëmun yalla mais nak yalla bi ngeen gëm mom lañuy giñe gis nga politiciens yi buñ bo campagne joté amul ben politicien boy fi wax ay aya waye bu campagne joté ñuy wër dëkk bi di wax ay aya lolu lepp ngir nax nit ñi par xam na nit ñi ñom yalla lañu gëm waye ñom politiciens ñom gëmuñu yalla gëmuñ a yi ni wax waye pour nit nax nit ñi la dañ lay fekk ci li nga gëm ñu la ci nax gis nga li xaw ci politiciens dem ci ben kër ne man nangam la ñu nax leen ñoo tax ñu noy bop fal la nga ñew fekk leneen nga ba karo ngay déclarer ne nangam nga kon yalla mom kenn mënu ko nax yukhadi'una llaha walladheena aamanu waye nak wama yahdawna illa anfusuhum wama yash'urun ñi gëm yalla ñi jima nax ak yalla yalla mom kenn mënu ko nax motax mo ne wama yahdaw ila an fusin nakhun kudul sen bop wama sun te yeguñu ko bis na jot nak yalla woné lepp mo ne yahlifuna billah ñuy giñ ci yalla lakum ñen len yeen julit ñi la yurdo ko ngeen ñu gëreem lo len ngeen gëreem len ngeen liñ bëgg ci yeen ngeen am ko waye nak wallahu wa rasuluhu yalla ak ab yonentem kat ahaqqu an yurdu ñom ñoo gëna yello pour ngeen sakku seen gërem in kaanu mu'minin bu fekke gëm ngeen la wax bu fekke gëm ngeen kat ci ngeen di sakku ngeeremal yalla ak yonentem kesse lolu mandarga la ci gëm tamit li ngay def nga sakku ci ngeeremal yalla ak yonentem li nga nek bu fekenteene woor la la ne lu neex yalla la ak lu neex yonentem bi ak lu la nit ñi man ci wax yow weyel te dem tayon baña gestu xamna ya nek ci deug waxu nit ñi bañ la déranger bañ la manam yakal ci li ngay def suñu borom di woné wa tamit nafiq yi ci seen ngiñ yu bari muné fala tu'jibka amwaluhum wala awladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wa yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum walakinnahum qawmun yafraqun yalla muné munafiqin yi fala tu'jibka bum la yem amwalum sen alal yu bari ji wala awladum ak sen dom yu bari sen alal yek sen mbolo mu bari mi bum la yem mbolo mu bari mi yalla jox len taxul ñu nek ci deug yegal ne innama yuridu Allah yalla dafa nam li yu'adhibuhum biha pour mu mbugal len rek ci lolu fil hayati dunya ci aduna sen mbolo mi fitna rek la len di tek ak sen alal ju bari ji fitna rek la wa tazhaq anfusuhum sen bakkan dañ ci torox dañ muju nek ay nit ñu torox ndax ñom sen biir dañ xamna ñom ñu ngi doon wër saada muy teranga mais mënuñ ko am ak alal ju bari yeen am sax lutax ñu am li nga xam moy aduna bu neex wa hum kafirun dañu nek ay yefer ñeen yefer sen alal ju bari ji taxul gis nga crise bi nim am benn dëkk bu ndaw bi rek muy Brescia mu ëpp alal Sénégal gu mat Sénégal gëpp te gis nga tubaab yi crise yi nekk nii parce que ay yéefar lañ sooraale wuñ yàlla ba yow mi nga xam ne ab ouvrier nga sax ki lay fay muy tubaab yi nga xam ne gëmul yàlla sax yow yaa koy gën a dal xel fi mu nekk nii si jamono yi preuve yaa ngi ni ñu koy dund tey wa yaxlifuuna billah suñ borom mu ne naafikat ñu ngi giñ ne innahum ñoom la minkum ñu ngi ñoom ñoo yéen a bokk maanaam yéen ñi gëm yàlla naafi dañuy ñëw si yéen di giñ si yàlla naan yéen ak ñoom ñoo bokk yàlla nag mu ne wama hum minkum ñoom bokkul ci yéen walakinnahum ñoom qawmun yafraqun aw nit lañ wax dañuy tàqalikoo dañoo tàqalikoo mooy seen xol yi bokkul fenn buñ demee si yéefar yi ne ñu nag yéen a ànd buñ demee si julli ñi ne ñu nag yéen a ànd dañoo tàqalikoo ñoom bokkul fenn suñ borom di wanewaat seen mbir si suratul munafiqun mu ne seen ngiñ yi kat dañ koo jël def ko barrage pour que li nga xamante ni moo waroon dal si ñoom du dal si ñoom ci ay atté ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu yahmalun dañu ittakhadhu jël nañ aymanum seeni ngiñ junna mu nek barrage fasaddu an sabilillah ñu gi fek nit ñi ci yoonu yalla yi innahum ñom day sa'a ma kanu yahmalun seen jëf ñaawna ndaxte kep ko xamanteni nek nga ci dëkk bo xamanteni sharia lañ fay atté ñu diñ la ab ne ya sacc ñu la ci atté kay bi nga giñ ne man sacc bu giñ ci yalla dañ lay bayyi motax moy jël giñ jël seeni ngiñ def ko barrage ittakhazu jël nañ ay manu seeni giñ junna muy barrage moy tax ba atta yalla dudal seen kaw fa saddu an sabilillah ñu ngi fek nit ñi ci yoonu yalla wi innahum sa ma kanu ya'malun sun borom mo ne ma munafiqi ñom zalika bi annahum abanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun munafiqi dañoo gëmon ba pare weddi wat ndax wax ban wax ne nashhadu innaka la rasulullah ci kaw la ni rek waye ci bir gëmuñu zalika lolu bi annahum ñom nafiqi amanu gëm nañ ci kaw fuma kafaru ñu weddi wat ci bir fa tubi'a ala qulubihim yalla kaste sen xol fohum la yafqahun duñ mësa dégg diiné ñom buñu mësa fekk mom duñ ko mësa am duñ mësa dégg diiné ndaxte ki yalla bëgg ci yow yiw koku lay déggalo diiné may yuridullahu bi khayran yufaqihu fi din te munafiqin yalla namul ci mom yiw kon buñ déllu sé ci ibnu usaymin ci léral gim doon léral ci buntu bi muy babu man lam yaqna bil half billah amna lum ci wax mom ibnu usaymin ci téré muni wax al qawlul mufid mune munasabatu hadha al bab li kitab at tawhid lankalo gi buntu bi lankalo ak téré tawhid ni ngi koy dégg moy anal iqtina' bil half billah min ta'zimillah manam nangu gi ngay nangu ki giñ ci yalla nga nangul ko lam la wax lolu da fay woné né yow da nga magal yalla manam waji waxna waxam ba paré giñ xeyna su waxon rek bayyi nonu man nga hésiter bañ ko gëm waye bu xasse giñ nak nga gëm ko lolu lay won né yow magal nga yalla li anal halifa akada ma halafa alayhi bit ta'zim bil yamin wa huwa ta'zimul mahluf bih mune ndax te waji giñ kat dafa gëna deugal ay waxam ci magal gi magal yalla ci giñ kon mom dafa magal yalla ci wax bobu daf lay wonne man li kat yalla kesse moko sédé ndax tay giñ tamit sédé da ngay sédé lo li ya ko defumako kan mo la fekk ken fekkuma kenn kesse mo fekk muy allah kon koku lay giñ ci lolou ngay déggé né giñ ci kenen kon shirku la kon ndax bo giñé ci diw yaangi sédal né diw fekké na la té diw fekké na diw fekké wul ba giñ ci ko xamanteni mom genn aduna bu yagg ngay giñ ci mom koku mënul fekké say jëf fi ci aduna yalla kessé nga lañu war motax yalla kessé lañu wara giñé ibnu usaymin muné wa ala hadha yakunu adamul iqtina' bil hilf billah fihi shay'un min naqs ta'zimillah muné ñaka deugal ki giñ ci yalla lolou day wone né yow da nga wañi magal yalla manam lolou liñ ci déggé moy yow magalo yalla subhanahu wa ta'ala wa hadha yunafi kamal tawhid lolou dafa daxantok tawhid bu mat ki nga xamanteni suñ ko gëñëlé ci yalla du deugal ko gëñëlé ci yalla koku tawhidam matut wal iqtina' bil hilf billah la yakhlu min amrayn manam nga deugal nit ki ci giñ giñ biñ ci yalla dang ci gis ñaari mbir mune al ula bi ci jëk moy an yakuna dhalika min an nahya as shar'iyya fa innahu yajibu ar-ridha bil hilf billah manam dang koy deggé ci walu sharia manam yow ki nga xamné mo la gëñël ci yalla da nga wara gëreum lim wax manam da nga ko wara deggal ndax té mom ci yalla la gëñ ci walu sharia bu ne tamit ci walu hissiya manam ci nit ki ci bopam ki gëñ koku bu fekente ne manam deggaloko won sax bu gëñ ci yalla yow ding ko deggal wax mu ne fa in kana al halif mawdi'a sidqin wa thiqa fa innaka tarri bi yaminihi wa in kana ghayra dhalik falaka an tarfa ridha bi yaminihi manam waji gëñ tamit mom fekke worna la ne li mom ab say say la rek mais limi gëñ ci yalla mom du deug yow waro ko gëm ndax tay yow gëna worna la ki waxul deug mom waro ko gëm mune wali hadha qala nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'ukum yahud bi 50 yaminan qalu kayfa narda ya rasul bi ayman yahud fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam yonent mi ne na ngeen setal yahudi bunu gëñé manam yahudi li ngeen leen di mëna setalé moy 50 yaminan juroom fukki gëñ la ab yahud mëna gëñ sax nga mën ko gëreum manam nga mëna deggal ay waxam ndax te ñom ay workat lañ bi yonent waxé na sahaba dañ ne ka yonent yalla mi naka lañuy gëreume giñum yahud yonent ne leen nonu la manam yonent bi dal leen saxal ci lool ne leen buñ giñé juroom fukki giñ na ngeen leen deggal mune ibnu wasay mune wax bis bi mu wax fi mune la tahlifu bi abaikum bu leen giñ ci seeni bay mune li la bi manam na hiya la manam da fay téré bi abaikum bo mu wax nak moy jamu ab manam moy ab moy singulier bi moy kenn ki abaikum mom jamu la liñ ci déggé tamit moy say mam ak sa lepp da sé dafa wax bay rek waye tam liñ ci déggé ay mam manam bul giñ tamit say mam bul giñ ci kenn ko xamanteni dal du yalla mune wax bi mu wax ne man halafa billahi falyasduq kep ko xamne giñ nga ci yalla na nga deggal wa man hulifa lahu billahi falyarda huna amran dang ci degge ñaari mbir wax bi mu wax ne kep ku giñlo ci yalla tamit manam ko xamne giñal nañ ko ci yalla na geureum ko ko giñal ci yalla dang ci degge ñaari mbir mune al amrul awwal lil halif manam li ci jëk degge moy waji giñ faqad umira an yakuna sadiqan koku dañ ko digal mu deggu manam ki giñ mom lañ jëk digal pour mu deggu wa sidqu huwa al ikhbar bima yutabiqu al waqi' mune deggu nak moy li ngay wax mu deppok li am wax suma ñewé né li lu mbokk la té ñam ngeen gis né lu verte la suma giñon tamit yeen du ngeen ma sa deggal ndax té xam ngeen né li lu verte la kon deggu moy li ngay wax mu deppok li am moy li lu verte la man ma ñew né lu mbokk la kon man lima wax du deug ndax deppowul ak li am as sidq deggu huwa al ikhbar moy nga xibaare bima yutabiqu al waqi' ci li deppok li am wa dhidduhu al kadhib manam contraire deug nak moy fen moy nga wax al ikhbar bima yukhalif al waqi' wax lu wutek li am wax bim wax ne man hulifa billah falyasduq kep ko xamne manam kimi waxal giñ na ci yalla nako deugal ay falyakun sadiqan fi yaminihi manam li wax moy man halafa billah falyasduq kep ko xamne giñ nga ci yalla na nga deggu moy falyakun sadiqan fi yaminihi na deggu ci giñ gi mi giñ kep ko xamne yaangi giñ la ngay giñ na nek lo xamne lu deggu la mune ñaarel bi di deggé tamit moy lil mahlufi lahu kanu giñal ci yalla ki giñ mom na deggu waye ki nu giñal tamit koko faqat umira an yarda bi yamin al halif la koko dañ ko digal tamit mu deggal ki nga xamanteni mo giñ man suma ñëwé ne len demb kat dem na bërepp sangam gis na fa dara xayna yeen wolulen ma waye suma xasse bi giñ ci yalla nak yeen da ngeen ma wara gëm loolu lañ sant ci yeen ñi nga xamanteni deg ngeen giñ gi ñu ne man nañ la laaj ne la ah ñun kat in kana sadiqan fa inna nusaddiquhu wa in lam yahlif ñune waji kat bu fekke ko xamne kon xam la ci deggu mom même bu guñu sax danañ ko gëm waaw kon lan lan ni sant lutax ñu ni sant nak ñu mën ko deggal ci bu guñe ñune innal yamin tuziduhu tawkidan manam aji deggu gi liñ gi megiñ ci yalla da fay gëna fédali ak deggom rek waye ci deggu mom même bu guñu sax man nga ko war nga ko mëna gëm mune li ngay déggé ci wax bi mu wax wa man lam yarda falaysa minallah kep ko xamanteni gëremo ñu guñu la ci yalla gëremo boko ci yalla li ci déggé moy ay man lam yarda bil hulf billah ila hulifa la falaysa minallah kep ko xamne gëremo waji guñ ci yalla deggaloko boko ci yalla moy fa hada tabarru'un minhu manam yalla dafa deñ ci koku yadullu ala anna adama rida min kaba'ir dhunub liñ ci déggé moy ñak deugal ci giñ ci yalla lolu ci bakkar yu magi la bok ndax te li nga xamné nañ la soko défé yalla dañ ci yow lolu bakkar bu mag la min kaba'ir dhunub ci bakkar yu magi la mune bu fekkenté nak par exemple nit dafa ñëw ci yow né la inna hadhihi al-haqira min khasab man kat valise bi mom ci bois lañ ko défaré té mu wër la né ci der la fayajuz an la tarda bih liannahu qati'un bikadhibi mo exemple biñ joxewon sank rek comme ben nit ñew ne la valise bi kat valise la bo xamanteni ñu ko défaré ci bant yow nga xol ko ñu défaré ko ci der mu giñ nak ci yalla yow waro ko deugal fofu mom santuñ la nga gëm ko ndax waji giñ la ci yalla mais day fenn ndax woor na la ne day fenn yow woor na la ne ki lim wax du deug mune masala yi nga xamanteni mom la borom téré bi andi ñetti masala la ci indi waye amna benen ñentelu masala buñ ci mëna déggé moy sabaqa an man halifa ala yamin kadhiba annahu athim wa qala ba'd al-ulama annaha al-yamin al-ghamus ñune jitu won nañu wax len ne lan kep ko xamanteni giñ nga ci ñuñu fen manam giñ nga waye la ngay wax du deug koku dafa def bakkar mom la borom xamay tudde al-yamin al-ghamus giñu fen wa amma bin nisbati lil-mahluf la ki nga xamanteni mom lañ giñal giñ gi fa hal yalzamuhu an yusaddiq am la est ce que mo warna ko deugal wala det ñune al mas'alatu la takhlu min ahwalin khams manam mas'ala bi du muccu ci juromi mbir manam juromi mbir ga ci meuna degge al ula bu jekki moy an yu'lama kadhibu fala ahad yaqul innahu yalzam tasdiquhu manam waji ñew giñ ki ñew giñal la ne la nangam li la mune lolu juromi rek mo ci manam yow mi ko deg manam soit nga xamne ki day fen lim wax du deug fofu mom waro ko deugal moy an yu'lama kadhibuhu nga xamne lim wax du deug fofu mom fala ahad yaqul innahu yalzam tasdiq amul kenn ko nan dang ko wara deugal fekke way yi dafa giñ mo leena lim giñ du deug koku waro ko deugal as-saniyatu ñaarel bi an yatarajjaha kadhibuhu fa kadhalika la yalzam tasdiquhu ñaarel bi moy yow woru la sax nax du deug waye li nga gëna li gëna feñ ci yow moy li mom du deug mom ndax te gis nga ay alamat ay mandarga yu fone yu woné né li waji wax du deug même bu féké giñ na sax comme ko xamné ci fenn lañ ko xamé ak fenn kat la di fenn fék giñu rek duñ ko mëna gëm koku même bu féké giñ na sax koku man nga ko baña gëm asalatu ñettel bi an yatasawa al amran fa hadha yajibu tasdiquhu moy waji giñ yow mëno wax né deug la mëno wax né du deug fofu mom dang ko wara gëm ndax giñ gi moy shahid bi moy li sédé sa deugal gi manam yow boko deugale amna foko tek manam nit ñew ne la dembe def na nangam ak nangam dal di giñ te yow wajoju xamoo ndax ak fen kat la waxamoo deugal kat la koku deugal ko rek ndax giñ ngam giñ mune arragatu ñentel bi an yatarajjah sidquhu fa yajibu an yusaddaq moy wajoom ab deugal kat la waye lim wax yow mënoko deugal fek giñul koku tamit dang ko wara deugal ndax tay comme ab deugal kat la dang ko wara gëm juromel moy an yu'lama sidquhu fa yajibu an yusaddaq mo juromel moy waji mom wax deug moy worone li wax deug la comme ki ñew ne la tapis bu verte la yow nga gis ko ba pare mu giñat koku meme bu guyul won tamit dang ko wara deugal koku mom moy bi gëna deugar mu nek wa hadha fil umur al hissiyya mu ne li nak ci mbir yi ni gis la ni rek waye bu de ci mbiru sharia nak mom kep ku giñ rek dang ko wara deugal amma al umur shar'iyya fi bab at tahakum bu fekke ci walu atté la lu ko xamne dañ ko wara tek ci wab até koku mom bu guñé rek dañ ko wara deugal moy comme ci walu ndialo walu yo xamne dal nit ki bu ko défé dañ wara tek ci mom ab hadd koku mom dañ ko wara deugal bu xasse guñ rek dañ ko wara deugal paré bayiko ak yalla nak mom fekenteene digënté mak boromam comme nit ki nga xam dafa njaalo amul ay sédé mais mu ñew giñ né mom njaalo wut koku mom dañ ko wara deugal comme ñew na suratu nur ki nga xamanteni dafa giñ soxnam manam soxnam am dom mu né dom ji duma bayam koku nak dañ ko yobbu ci attekay bi bu démé ci atté ci place bi ni atté nak mom da fay giñ juromi giñ juromi giñ yoyu moy remplacer juromi sédé manam ñenti sédé manam fa giñ ñenti sédé da fa giñ ñenti giñ yoyu moy remplacer ñenti sédé ndax képp ko xamanteni giñ nga jigéne dafa ñaalo da nga wara indi ñenti sédé bo indi ñenti sédé dañ ni japp ni ap 24 la koku mom dañ koy ciow mom juroom ñett fukki yar amaw féké soxnam la ko giñ nak koku kën duko ciow waye dañ ko nan nak ñëwël def ñenti giñ bo giñé ñenti giñ giñat benen juroomélu giñ né maangi ñaan maangi wax né yalla dana mëra bu féké ap 24 la fo koku dañ koy gën manam kën duko ciow ba paré ñu wo soxna ci né ko yow bu fékété né sa jëkkeer ji limu wax né da nga ñaalo dom ji mom juruko bu féké du dëgg da ngay giñ ñenti giñ tamit ñenti giñ yoyu moy place cédé yi né maangi giñ né dom ji mom moko jur juroomélu giñ bi tamit da nga nan yalla meru yalla wacc ci man bu fekente ne dom ji sama jeuker juru ko bo defé yeen ñaar ñep ku jigen ki kenn du atté ci mom atté sharia ndax té liñu waron atté ci mom atté sharia moy ñu sané ko ay xeer bam dé ndax té képp ko am xamé am nga jeuker sey kenen ko xamanté du sa jeuker li sharia li atté moy ñu san la ay xeer ba nga dé manam ñu ray la bo xasse giñ nak ñent giñ yoy giñ nga moy tax kenn du ko mëna tek ci mom atté sharia ku gor ka tamit kenn du ko ciow ndax ci giññam giññ motax legna dañuy takalé sey bi ñom ñaar ñu takalo do fuñ seyeti legna seen digënté ak seen borom yamal xiyam lay feñ kon fofu lay wax mu né walu sharia mom nit ki bu xasse giññ dañ koy wara deggal man bu dé walu aduna yi nak nit ki mom giññ gimu giññ duma ñam du mëna muccu ci juroom mbir yi mu waxon ci kaw motax mu né amma fil umur ash-shar'iyya fi bab at-tahakum fa yajibu an yarda bil yamin ويلتزم بمقتضاها لان هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي وهو واجب من سي والو شريعه داغا ورا گم واجي گين نختي لولو داغا گرم اتف يالا مانام فوفو يو سي هذا من باب الرضا ميغي بوكو سي بونتو گرم بالحكم الشرعي سي اتف شريعه تي گرم اتف شريعه نك وهو واجب لولو لو وار لا كون لولو لا اندي وون سي بونتو بي موي بونتو بو خامتاني borom téré bi daf ko teunk indi ci ben hadith rek waye buntu bu jara xol la ndax té da fay dugg tamit ci walu tawhid li matal sun tawhid la min kamali tawhid da fay matal sun tawhid kon ñu ngi ñaan sun borom taala mu matal ñu sun tawhid def ñu li nga xam moy hidaya ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wahdina wahdi bina waj'alna sababan lil muhtadin اللهم اهدنا ولا تضلنا اللهم اهدنا صراطك صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله بارك الله فيك.